Turneul național Loredana. Ador! Un spectacol manifest, personal și emoționant în 11 orașe din țară în luna martie. Bună! Sunt Loredana și te ador! Te aștept pe 11 martie la Sala Polivalentă din Cluj și pe 13 martie la Cinema Patria din Brașov să ne bucurăm împreună de primăvară și de muzică bună. Ador! Biletele se găsesc la casele de bilete ale sălilor de spectacole, precum și online pe vândbilete.ro, bilete.ro, eventim.ro, myticket.ro și entertix.ro. Recomandat de Europa FM. Europa FM live pe plajă 2018. 26, 27, 28 iulie, pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros, susținut de Primăria Municipiului Mangalia. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Iulia! Bine v-am găsit! Ministrul Sănătății consideră distribuitorii vinovați de criza actuală a imunoglobulinelor. România a activat mecanismul european de protecție civilă în acest caz. Soluția nu este să cumpărăm, soluția este să o producem. Este foarte dificil să depinzi de niște prețuri, să depinzi de niște distribuitori. Cei doi copii din Prahova răpiți de propriul tată au fost descoperiți de autorități. Au fost identificați pe baza semnalmentelor de către jandarmul aflat în postul de pază. Statul cheltuie din ce în ce mai mult cu bugetarii, arată datele Institutului Național de Statistică. Imediat știrile, acum Sonia Teodoriu ne aduce datele meteo. Cerul este noros la această oră și temporar se vor semnala precipitații în cea mai mare parte a țării. Vor fi mai ales ninsori la munte, mixte în dealurile Olteniei și ale Munteniei și predominant ploi în celelalte regiuni. Temperaturile maxime se vor încadra între 1 și 11 grade, cu cel mult 4 grade în București. Este cod galben de vânt puternic până după amiază la ora 14 în județul Caraș-Severin și până la ora 17 în județul Timiș. Vor fi rafale de 70-80 de km pe oră, iar la munte 90-100 de km pe oră viscolind zăpada. Până la ora 15, vizate tot de vânt puternic, sunt și zonele de munte ale județelor Suceava și Neamț. Ascultați știrile Europa FM. Distribuitorii sunt de vină în actuala criză a imunoglobulinelor, declară la Europa FM ministrul Sănătății. Sorina Pintea spune că aceștia nu au respectat contractul, drept urmare cantitatea necesară de doze nu a fost livrată la timp. Criza de imunoglobuline durează din vara anului trecut. Invitată la interviurile Europa FM, Sorina Pintea spune că în acest moment așteaptă răspunsul țărilor din Uniunea Europeană, cărora le-a cerut să livreze de urgență acest medicament în România. Bineînțeles că ne vom uita și peste cauzele contractuale. Întrebarea mea următoare ar fi dacă, nefiind respectat un contract, veți merge la judecător, la instanță pentru încălcarea acestui contract. Pot să vă asigur că voi respecta legea. Producătorii? Cu producătorii urmează să se întâlnească reprezentanții Ministerului Sănătății, să vedem ce discuții vom avea. Pentru că... E un război aici. Nu cred că e un război, sau poate... Nu e prima oară când ajungem în situația în care nu avem medicamente vitale, oamenii mor și una dintre explicațiile oferite public a fost aceea că prețul în România este atât de mic încât nu mai există niciun profit și atunci medicamentul nu mai este adus în România. Sunt de acord, prețurile într-adevăr sunt mici, dar dacă mă uit pe rezultatele financiare ale acestor firme, văd din că România? Există. Din România, văd că există profit în bilanțul contabil. Eu sunt economist și știu să citesc un bilanț. Sorina Pintea, în dialog cu Anca Grădinaru. În acest context, asociațiile pacienților consideră că ministerul a declanșat procedurile mult prea târziu. În criza imunoglobulinelor, situația este gravă, iar orice zi fără acest medicament poate însemna moartea unui pacient, atrage atenția președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România, Cezar Irimia. Vor interveni decese cu siguranță, îmi pare rău să spun acest lucru, dar situația este foarte gravă și nimănui nu-i pasă. Au declanșat codul roșu de urgență, apelând la comunitatea europeană. Un lucru foarte bun, dar foarte târziu. Declanșarea mecanismului nu înseamnă că România va și primi dozele necesare, consideră Cezar Irimia. nimeni nu are un plus de imunoglobulină, fiecare ar trebui să-și vadă ce are în țară și să ne ajute cu acest medicament. În tabloul mai larg, ministrul Sănătății a anunțat la Europa FM că prețurile la 5.000 de medicamente vor fi modificate nu de la 1 aprilie, cum era anunțat, ci de la 1 septembrie. Unele medicamente vor fi mai scumpe, altele mai ieftine, explică Sorina Pintea la interviurile Europa FM. Până atunci, ministerul va analiza modul de calcul. Aceste corecții se fac la aproximativ 5.000 de medicamente. Unele prețuri pot să crească, altele pot să scadă, în funcție de niște coeficienți de actualizare și cursul valutar, care a crescut. Corecția prețurilor este o măsură pentru a evita exporturile paralele și alte consecințe care decurg de aici. Am decis să prorogăm termenul de 1 aprilie, pentru că eu am văzut acele calcule și sunt economist. Nu mi-au sunat bine. În ce privește proiectul legii vaccinării, ministrul Sănătății consideră că acesta trebuie să includă prevederi mai ferme în ce privește imunizarea, iar cuvântul obligatoriu nu trebuie scos din text, spune Sorina Pintea. Ea adaugă că fără măsuri ferme prevăzute în legislație, România nu va face progrese în ce privește prevenirea unor boli precum rujeola. În acest caz, numărul total de cazuri confirmate cu rujeolă în România, raportate până la începutul lunii martie, a depășit cifra de 11.000. 40 de persoane au murit. În acest moment, legea vaccinării a trecut de Senat, însă nu se știe când va fi dezbătută de deputați. În această situație, un reprezentant al Organizației Mondiale a Sănătății va susține în fața parlamentarilor români nevoia adoptării cât mai rapide a acestei legi. Asta din cauza faptului că în România se înregistrează peste 50% din cazurile de rujeolă din Europa. În acest moment. În luna mai va veni doamna Iacob în România și va avea întâlniri inclusiv cu oameni politici pe această temă. De ce e nevoie să vină un reprezentant al Organizației Mondiale a Sănătății în fața Parlamentului României să ne spună, oameni buni, vă mor copiii de rujeolă? Nu cred că e neapărat nevoie, dar este un specialist și cred că în acest moment avem nevoie de specialiști pentru a explica beneficiile vaccinării. Ați ascultat-o pe ministrul Sănătății Sorina Pintea la interviurile Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Statul cheltuie din ce în ce mai mult cu bugetarii. Calculele de la finalul anului trecut arată că în salariile din sectorul public au ajuns aproape 70 de miliarde de lei. Anul acesta ar urma să fie chiar mai mari. Nu se măresc însă doar salariile, ci crește și numărul angajaților la stat. În ce domenii a ajuns să fie cel mai bine plătită ora de muncă, ne spune Anca Simina. Doar în ultimele trei luni ale lui 2017, cheltuielile statului cu angajații din administrație au crescut cu peste 27% față de perioada similară din anul anterior. Este efectul creșterilor salariale de anul trecut din administrația locală, confirmat acum de cele mai recente date ale Institutului Național de Statistică. Nu același lucru s-a întâmplat și în mediul privat. Cifrele INS arată o creștere generală a cheltuielilor suportate de angajatori cu salariații de doar 14%. Costul pe oră al forței de muncă a crescut ușor în România în mai toate domeniile. Cel mai mare salt de 21% apare în instituțiile de cultură ale statului. Creșteri similare se regăsesc în domeniul asistenței sociale, 18%, și chiar în învățământ, aproape 17%. În privat, de cealaltă parte, ora de muncă e mai costisitoare în industria extractivă, în tranzacții imobiliare și în asigurări. România are în prezent în jur de 5 milioane de salariați, din care peste 1 milion și 200 de mii lucrează la stat. Am ascultat-o pe Anca Simina. Continuăm la Europa FM și seria legată de violență în familie. Mii de femei din România i-au cad victime. A 11-a poruncă. Să nu ridici mâna. O campanie a știrilor Europa FM împotriva violenței domestice. De ce unei victime este greu să plece dintr-un mediu toxic în care este abuzată verbal sau fizic? Aceasta este întrebarea zilei de astăzi și un răspuns ar fi pentru că societatea încă mai judecă. Uneori pe la colțuri, alteori cu voce tare. Victimele sunt demoralizate de multe ori chiar de rude sau prieteni. Mai degrabă ar trebui să ne întrebăm cum putem ajuta o persoană agresată. Un material de Alexandra Stănescu. Un studiu, numai departe de anul trecut, arată că 4 din 10 români spun că au întâlnit printre cunoștințe cazuri de violență în familie, în majoritatea cazurilor persoana agresată fiind soția. Puteți totuși ajuta în astfel de cazuri chiar și cu un telefon la numărul de urgență 0800 500 333, o linie telefonică gratuită la care operatorii răspund non-stop. În țară au fost înființate mai multe astfel de linii și locale, însă nu toate victimele abuzate care caută sprijinul pot primi la orice oră. În Brașov, de exemplu, dacă ai o astfel de urgență, nu o poți semna semnala la numărul de la Direcția de Asistență Socială dacă este vineri după ora 16. Ați sunat la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Programul nostru de lucru este de luni până vineri, între orele 8-16. Telefonul de urgență pentru copil și familie este 0268983. Am sunat imediat și la acest număr. Am o prietenă care este abuzată în familie și aș dori să știu cum aș putea să o ajut. Păi da, dar aici este centrul de plasament CSM Gura Codlea. Nu știu cum să vă ajut. Mama și copilul nu este aici pe Codleacă. Să știți, nu știu să vă spun exact. Și la dumneavoastră sunt doar copii din centru? Da, da. Deci da. Nu pot veni mame abuzate? Nu. Sau nu, soții? Nu, nu, nu. Am întrebat apoi Direcția de Asistență Socială Brașov despre această situație și ni s-a confirmat în scris programul liniei telefonice de ajutor, dar citez, cei de la Centrul de Urgență Codlea, unde am fost redirecționați, au personal specializat în acordarea de sprijin în cazul copiilor aflați în situații de risc. Am sunat din nou luni la prima oră și, de data aceasta, un asistent social mi-a explicat care sunt pașii care trebuie urmați dacă vrem să ajutăm o femeie abuzată acasă. Primul pas este să meargă la IML pentru un certificat medico-legal care să ateste că a fost agresată. Dacă nu există urme vizibile, se poate obține totuși o adeverință chiar de la medicul de familie sau de la orice medic psihiatru după o scurtă evaluare a victimei. Un material realizat de Alexandra Stănescu. Cei doi copii din Prahova răpiți de propriul tată au fost descoperiți de autorități. Jandarmii anunță că i-au găsit dimineață puțin după ora 7 alături de tatăl lor în zona ambasadei Greciei din București. Ne-a declarat Georgian Enache, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei București. Cei trei se aflau într-un autoturism, au fost identificați pe baza semnalmentelor de către jandarmul aflat în postul de pază, legitimați. Aceștia au cooperat cu jandarmii prezenți acolo și au fost conduși la secția de poliție în vederea continuării cercetărilor. Jandarmul aflat în postul de pază a dat dovadă de vigilență. În acest caz, poliția fusese alertată de mama copiilor. Toate detaliile vin acum de la corespondentul Europa FM, Diana Frâncu. Dispariția celor doi copii din Prahova a fost semnalată la poliție luni după amiază chiar de către mama lor. Femeia deține custodia exclusivă a minorilor, o fetiță de 10 ani și fratele acesteia în vârstă de 8 ani, în urma unei decizii definitive dată de instanță. Caliopi și Georgios au fost luați fără drept de tatăl lor chiar din curtea școlii din comuna Vărbilău, de lângă femeia care avea grijă de ei și care trebuia să-i ducă acasă. Bărbatul nu se afla la prima tentativă de a răpi copiii din țară, în plus acesta este cunoscut cu antecedente penale în Grecia, motiv pentru care o instanță din România a decis să încredințeze pe cei mici doar mamei. În cauză s-a deschis dosar penal pentru lipsire de libertate și nerespectarea unei decizii judecătorești. În Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Știrile Europa FM Sport, acum cu Vasile Constantin. Bună ziua, diseară vom afla deznodământul celui mai așteptat duel al optimilor de finală din Liga Campionilor, Paris Saint-Germain-Real Madrid. După ce în urmă cu 3 săptămâni au încasat spre final 2 goluri și au pierdut prima manșă cu 1-3, francezii au rămas și fără starul Neymar, care s-a accidentat și a fost recent operat. Înlocuitorul său în primul 11, Angel Di Maria, este însă în mare formă, a marcat de 4 ori în ultimele 4 partide, iar antrenorul Unai Emery spune că va fi categoric meciul sezonului. De cealaltă parte lui Zinedine Zidane îi lipsesc jucătorii care au dat consistență la mijlocul terenului, Luca Modric și Toni Kroos, ambii cu probleme medicale. Campioana ultimelor două ediții, Real Madrid are acum drept unic obiectiv cucerirea celui de-al treilea trofeu consecutiv, în Primera División fiind pe poziția a treia la 15 puncte în urma rivalei FC Barcelona. Meciul de la Paris va fi în direct pe Pro TV, Telecom Sport și Look TV. Tot de la 21:45 FC Liverpool o va primi pe FC Porto, pe care a zdrobit-o în Portugalia cu 5-0. Monica Niculescu a ajuns în ultimul tur al calificărilor pentru turneul de la Indian Wells. Cap de serie numărul 3 a trecut fără probleme de americanca de 17 ani, Anne Lee, 6-3, 6-0, și o va înfrunta pentru un loc pe tabloul principal pe italianca Roberta Vinci. La turneul de $8.600.000 vor participa Simona Halep, Irina Begu, Sorana Cârstea și Mihaela Buzărnescu. În California revine în circuitul profesionist și fosta lideră mondială Serena Williams. Meciul de unificare a trei centuri mondiale la box profesionist între kazahul Gennady Golovkin și Saul Canelo Alvarez s-ar putea amâna după ce mexicanul a fost depistat dopat. Promotorul acestuia anunță că este vorba de clenbuterol, o substanță din carnea de vită contaminată, care a afectat mai mulți sportivi din Mexic în ultimii ani. Alvarez va merge în Statele Unite pentru teste suplimentare, iar Forul Mondial Antidoping va decide dacă îi va permite să boxeze la 5 mai la Las Vegas. Revanșa pentru centurile mondiale WBA, WBC și IBF la categoria mijlocie este așteptată de toată lumea după ce prima confruntare, care a avut loc în septembrie, a fost câștigată de Golovkin în urma unei decizii controversate a arbitrilor. Clenbuterolul este folosit pentru a îngrășa rapid porcii și bovinele, dar există și în medicamentele pentru tratarea astmului. Atât la știrile Europa FM, acum România în direct cu Moise Guran. Mulțumesc, Iulia, bună ziua, doamnelor și domnilor. Așadar, românii au votat la finalul anului 2016 ieftinirea medicamentelor, iar acum, la începutul anului 2018, se face un an cam de când medicamentele lipsesc de pe piață. Cine e de vină? Aceasta e dezbaterea de azi. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. România nu e un dat istoric. Este o țară făcută de oameni. De români care au crezut în ea, care au muncit pentru ea, care au fost mândri de ea. România înseamnă oamenii săi cu realizările lor. La 100 de ani de la Marea Unire, la Europa FM vă invităm să descoperiți 100 dintre cei mai importanți oameni care au făcut România modernă. Sindolor Gel nu se aplică în cazul durerilor din dragoste. Dar dacă mă doare spatele și dacă am rămas cu gâtul înțepenit? Masez ușor cu Sindolor. Sindolor Gel conține 3 substanțe active și are triplu efect. Analgezic, anestezic, antiinflamator. Sindolor Gel. 2 aplicații pe zi, acțiune până la 12 ore. Sindolor Gel. Fără durere, e plăcere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Pilotul intră la McDrive. Comandă. Pornește cronometrul. Toată echipa este într-o sincronizare perfectă. Comanda este gata. Și pilotul este servit. Acceptă și tu provocarea McDrive. Primești comanda în 90 de secunde sau un Big Mac din partea casei. Ofertă valabilă până pe 29 martie. Detalii pe mcdonalds.ro. Doar la McDrive. Colegii mei au sesizat. Dentistul meu m-a complimentat. Până și soțul meu a observat. Că dinții mei sunt neschimbați, dar mai albi. Dar mai albi. Mulțumită pastei de dinți. La Calut White and Repair. La Calut White and Repair. La Calut White and Repair conține hidroxiapatită, componentul principal din smalțul dentar. La Calut White and Repair albește dinții fără a deteriora smalțul. La Calut White and Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi. La Calut White and Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi. Tu ești femeia Euractiv. Activă, dinamică, mereu pregătită de acțiune. Nimic nu-ți poate strica ziua, nici măcar o infecție urinară. Euractiv Forte, concentrat și eficient, acționează și protejează de la prima capsulă. Euractiv este alegerea numărul 1 a femeilor din România pentru îngrijirea tractului urinar, conform datelor SEJDIM. Euractiv te așteaptă în farmacii cu noi cadouri și promoții. Acesta este un supliment alimentar.